जानने की बात आई, जानना संसार में जानना, तो जानना बहुत बड़ी बात है। जानने में ये बात निश्चय होनी चाहिए कि मेरी कोई चीज नहीं है। आप विचार करो कि आपकी चीज क्या है। शरीर आपका है, मन आपका है, इंद्रियां आपकी है, प्राण आपका है, जीवन आपका है, यहाँ रण आपका है, वस्तु आपकी है, रुपये आपके है, मकान आपका है, कुटुम्ब आपका है, परिवार आपका है। आप विचार करो, ये अपना है क्या? भाई बंधु कुटुम्बी, ये अपना है क्या? ठीक विचार जरूर साफ दीजिए, अपना नहीं है, क्योंकि ये 50-60 वर्ष पहले अपना नहीं था, 50-60 वर्ष अपना नहीं रहेगा तो बीच अपना कैसे होगा? ये सोचने की बात है कि 60-70 वर्ष पहले अपने नहीं थे चीजें, 100 वर्ष पहले अपनी नहीं थी, 100 वर्ष तक बात हो, अब 100 वर्ष के बाद भी अपनी नहीं रहेगी तो अपनी कैसे हुई है? ये सोचने की बात है, समझने की। अपनी है तो पहले भी अपनी थी, अब भी है, रागणी भी अपनी रहेगी। संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में अनेक चीज है, केश जितनी भी अपनी चीज नहीं है। सच्ची बात यह है, सच्ची बात का ज्ञान है वो ज्ञान है, वो यष्टि ज्ञान है। तो यूं विचार करो, क्या अपनी है ये? क्या शरीर अपना है? क्या मन अपना है? क्या बुद्धि अपनी है? क्या अहम अपना है? क्या अपनी है? अपना प्रकृति कही भगवान है, भूमि रापक अन्न वायु कर्म मना बुद्धि अहंकार, ये अपना प्रकृति है। अपना प्रकृति अपनी हो सकती है क्या? अपने प्रकृति परमात्मा साथ एक है, परा प्रकृति जीव है, वो हमें वंश हो, परमात्मा वंश है तो वो तो है परमात्मा का, परमात्मा उसी है, इनका तो संबंध है। अपना का हमारा संबंध हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? एक क्षण एक क्षण में स्थिर नहीं रहता, अरे शरीर एक क्षण में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल विरुद्ध है। ये चीजें जो बताई, पृथ्वी से तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 8, ये मैं एक कर्म स्थिर में रहते, अहंकार है थोड़ा विचार नहीं का है, अहंकार की अपना कहाँ है? गाढ़ सुषुप्ति में अहंकार का अभाव होता है, और आप रहते हो अहंकार नहीं रहता, तो अहंकार अलग चीज है, आप अलग चीज हो, अहंकार आपका नहीं है बिल्कुल, बुद्धि भी आपकी नहीं है, मन भी आपका नहीं है, और पांच तत्व अपना नहीं है। ये बात सोचने की है, समझने की, अपना है क्या ये? जब ये अपना नहीं है धन के किए कार्य अपना कैसे होगा? इनकी भूल इनकी गलती अपनी कैसे हो गई? इनको अपनी मानना से नहीं, गलती अपने कमी अपनी, इन्हें कार्य अपना सब अपना हो जाएगा। इन पांचों को 8 को अपना मान लिया तो इन्हें कार्य भी अपने, इनकी भूल भी अपने, इनकी गलती भी अपने, वो सब अपनी हो जाएगी। अरे अपनी है नहीं है। जो मुक्ति होती है जीव की, मुक्ति क्या है? कि संसार और शरीर अपना नहीं, ये मुक्ति है। ये अपना नहीं है तो इनके होने वाला क्रिया अपने कैसे होगी? अरे उसका फल अपना कैसे होगा? अरे फल नरक और स्वर्ग अपने कैसे होंगे? को अपनी मांगे तभी तो होगा ना। ठीक समझना है, ये कोई बात गलती नहीं है। क्या शरीर अपना है, इन पर अपना आधिपत्य चलता है, अपनी स्वतंत्रता चलती है क्या? तो फिर अपना कैसे है? जब यही अपना नहीं है तो माँ बाप अपने कैसे हुए, बेटा बेटी अपने कैसे हुए, स्त्री अपने कैसे हुई, परिवार अपना कैसे हुआ? तो इनकी सेवा करना ये अपना काम है, इनको सुख पहुंचाना, सेवा करना ये काम है सेवा का। चाहे तो अपना नहीं है उनकी सेवा करो, चाहे जिनकी सेवा करो अपना मन मानो, दोनों का फल एक निकलेगा। चाहे तो जिनका अपना संबंध नहीं है उनकी सेवा करो, चाहे जिनकी सेवा कर दो ब्राह्मण पतवान हो, तब एक बैठे निभा रहे। अपना मान कर ये सेवा करोगे तो इसे क्या पुण्य होगा? कुतिया अपने बच्चों का पालन करते हैं, अपने बच्चों का पालन करे तो कुतिया मेरे हमारे में फर्क क्या हुआ? मनर जोड़ने कुत्ता जोड़ने में फर्क क्या है? ये जड़ है आप चेतन हो, ये नाशवान है आप अविनाशी हो, ये क्षणभंगुर है आप नित्य रहने वाले हो, आप निर्विकार हो ये विकारी है। कोई रीति से आपके साथ संबंध जोड़ने वाला नहीं है। फिर इनसे क्रिया करो वो हमारा फल होगा, वो आपका कैसे होगा? जो आपने माना तो अपना ही होगा फल, अपना दायित्व होगा। कोई भी काम करो उनका फल अपने को होना पड़ेगा, क्योंकि इनको अपना मान लिया। अपना मान लिया तो इनका काम भी अपना हो गया, पुण्य भी अपना हो गया, पाप भी अपना हो गया। ये जो क्रिया हो गया सब फल अपना हो गया, अरे अपना होगा भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, जन्म बना पड़ेगा ही। जन्म मन से कैसे रहते होंगे? जन्म मन से छूट कैसे सकते हैं? जब ये अपने हैं तो इनकी क्रियाएं भी अपनी होगी, वो भी उसको पुण्य और पाप कहते हैं, वो ही अपने भोगना पड़ेगा, भोगने के लिए जन्म नहीं पड़ेगा। जन्म मन से रहे तो हो सकते ही नहीं, हो सकते ही नहीं किसी तरह से। सच्ची बात है कि अपना नहीं है, ये प्रकृति का अंश है, अपरा प्रकृति है। आप भगवान की परा प्रकृति हो, भगवान के साथ आप एक है। मम ही मानसो जीव लोग जीव भूत जीव है, वो मेरा ही अंश है, केवल मेरा ही अंश है, मम एव अंश। अरे मनुष्य प्रकृति था नहीं, प्रकृति में स्थित रहने वाले प्रकृति के कार्य है। ये आपके कैसे हुए? आपके तो संसार में क्या आपका नहीं, सब संसार हुआ तो संसार का सब होगा। जिन्हें अपना खुद माना उनका काम तो सब आपका ही हुआ। ये अपने नहीं है, ये क्षणभंगुर है, आप क्षणभंगुर नहीं हो, आप नित्य हो, ये अनित्य है। शरीर कई धारण किए सब छूट गए, पर आप तो मंदिर बंदे रहे। आप इनके साथ ममता करी तो बंदे को बंदे रहे। बातें बने कितनी बताओ, शास्त्र सब पढ़ लो, वेद सब पढ़ लो, पढ़ लो, परंतु इनको अपना मानोगे तो जन्म मन कैसे मिटेगा? बताओ। तो ये अपने नहीं है, ना मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, कोई अपनी नहीं है। प्राण है, जीवन है, अपना नहीं है, अपने परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। इसमें समझ में नहीं आता पूछो, जो समझ में नहीं आवे बात पूछो, प्रश्न करो। कब सीखोगे ये? इस बात को कब जानोगे? मृत्यु तो आ रही नजदीक, पता है नहीं, जितने दिन आए इतने तो मर गए, अब भाग्य की तरह पता नहीं है। ये जितना दिन आए उतने तो कम हो गए कि नहीं? 20 वर्ष आए तो अपने जीने में 20 वर्ष कम हो गए, और 40 वर्ष आ गए तो 40 वर्ष कम हो गए, 50 वर्ष आए तो 50 कम हो गए, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं। पर इतने तो कम हो ही गए सीधी सरल बात है सबके लिए, जितने वर्ष जिस शरीर को आ गए उतने वर्ष तो मर गए, या 100 वर्षों के भीतर भीतर मर जाते हैं, 100 वर्षों के भीतर भीतर सो खत्म हो जाते हैं। तो अपना जीवन की ताक है, वो जीवन अपना कैसे, वो भी दूसरों के दिया हुआ है, अपना है नहीं। इस बात को समझनी चाहिए ना, केवल कहने से केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, अपना नहीं है ये मानना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का कार्य आप परमात्मा का अंश, आप कैसे हुए, आप इसमें कैसे हुए, आपके ये कैसे हुए, इस पर विचार करो। जो समझ में नहीं आ पूछो, जो समझ में नहीं आवे पूछो। ये कोई भी चीज अपनी कैसे हुई, मन अपना हुआ, बुद्धि अपनी हुई, अहम अपना हुआ, भूमि रापो धलो वायु खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार इति में बिना प्रतिष्ठा अहंकार तक आठ कर दे, अहंकार बुद्धि और मन है तीन ने लिया, पांच भूत ले लिया, एक जाति के हैं, चाहे पृथ्वी का डला कहो चाहे अहंक कहो, एक जाति का दो जाति बताओ, मिट्टी का ढेला और अहम, ये एक जाति है दो जाति अपना प्रकृति सूर्य अपने अहम तो अपना है और वो भगवान के मेरी है, जीव भूत है जो ये परमात्मा की मारी मारी है। तो जीव तो हमें वंश हो, जीव लोग जीव भूत, तो जीव परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति का अंश आपका कैसे हुआ, आपका मानोगे आप युग आपका ही होगा। प्रजा है जो, प्रजा है जो, जितनी फौज है उनको राजा पहचानता भी नहीं, पर फौज की विजय राजा की विजय, फौज की हार पे राजा की हार, जानते ही नहीं राजा, सपाही में पहचानता नहीं, पदहार राजा की अधीर राजा की। इस तरह से इनमें इनके द्वारा जो पाप हो गए वो आपका, पुण्य हो गए वो आपका, मुफ्त में, मुफ्त में फंसे, बिल्कुल बिल्कुल फालतू काम का फंसे हुए, फालतू अगर समझ में तो बिल्कुल फंसे तो हमारा है ही नहीं, ऐसी हमारी है ही नहीं, तो हमारे इनका किया हुआ पाप और पुण्य हमारा कैसे होगा, हमारे क्यों भुगतना पड़ेगा। सीधी बात है, सरल बात है एकदम, इसमें जो समझ में नहीं आवा पूछो, प्रश्न करो, क्या इसमें पृथ्वी का अंश हमारा है, जल का अंश हमारा है, वायु का अंश हमारा है, क्या तेज का अंश हमारा है, क्या आकाश अंश हमारा है, क्या मन हमारा है, क्या बुद्धि हमारी है, क्या अंग हमारा है, प्रकृति स्थान है, प्रकृति का है, क्षण भंग है, एक क्षण भी एक रूप नहीं देता। अरे आप एक क्षण भी नहीं सकते, महाप्रलय महास्वर्ग भी न हो जाए तो प्रलय नहीं, महास्वर्ग में भी उत्पन्न होते, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, नित्य निरंतर रहने वाला आप है, 84 लाख योनि में भुगतने वाला आप है, ऐसे एक भी साथ रहने वाला नहीं, वो हमारा कैसे है। अरे हमारा मान लिया तो हमारा ही हमारे पाप है, आपका पुण्य भी आपका, भोग भी आपका, नर्क भी आपके, स्वर्ग भी आपके, भोग पड़ेंगे भाई, जो अपना मान लिया आपने, इन कौन सुना सकता है। इन बातों में ध्यान देना चाहिए, ध्यान नहीं होता, आप गौर करो क्या ये चीजें अपनी है, क्या इन्हें किया पुण्य अपना है, इन्हें किया कोई काम अपना है ही नहीं, अगर ठीक रहने वही मुक्ति है। शरीर और संसार का जो संबंध है ये संबंध बंधन कारक है, शरीर और संसार का संबंध माना का हमारा शरीर बस बन गए, बंध गए, बंध गए, छूटेंगे नहीं कभी, आपने ही बंधन किया बाहर, और आपने किया आपके ऊपर जिम्मेवारी बंधन में मुक्ति भी आपके ऊपर है। आपका किया बंधन आप पर ही है, दूसरा छुड़ा नहीं सकता। ये गुरु महाराज तो छुड़ा देंगे तो गुरु जी किया हुआ है कि बंधन है। इस गुरु की महिमा इस वास्तव है कि जो गुरु ने कहने के वो बंद नहीं मार कर दे, तेरा बंद नहीं है, छोड़ दे। तो ऐसा प्रकाश मिलता है गुरु से, बड़ा लोग प्रकाश विलक्षण पता लगता है। जाने ना हम जानते ही नहीं, सत्संग से इसका पता लगता है। सत्संग में जानते ही नहीं कितने आप बूढ़े हो जाओ, नहीं जानोगे, जानते ही नहीं। शरीर भी मेरा है, इंद्रिया भी मेरी है, मन भी मेरा है, सब प्राण भी मेरे हैं, सब मेरे हैं, जीना भी मेरा है, जीवन अब है ही नहीं। कुछ अपना नहीं तो मुक्त है, मुक्त है सदा, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है आपकी। आप इधर ध्यान नहीं देते मुक्त, आप मुक्त है, अगर मुक्त है बना है ही नहीं, मुक्ति होती नहीं है। होने वाली अनित्य होती है, होने वाली चीज अनित्य होती है, है वो नित्य रहती है। नित्य होती वो मिटती नहीं, वो बनती नहीं, बिगड़ती नहीं, वो है जो जाती है। मुक्ति हो जाएगी ना, मुक्ति होती नहीं, होती है तो फिर मिस हो जाएगी। सब ध्यान ही नहीं देते, ध्यान भी वृत्ति भी नहीं होते। शरीर का किया हुआ काम मेरा काम है, शरीर से पुण्य करो मेरा पुण्य होया, शरीर से पाप किया मेरा पाप हो गया, अब शरीर को ठीक करो अपना काम हो गया, अपना कष्ट हो गया। अब मान लिया तो मान लिया तो जनक थे भोग जाओ, भोगना ही पड़ेगा। क्यों? अपना तो अपना किया हुआ कर अपने भोगना पड़ेगा, जो करता है वो भोगता होता है। ये अमन है ही नहीं, ये सब छूटते हैं। जिस जोड़ी में गाओ वही छूटेगा, जिस जड़ में जाओ वही छूटेगा, वो छूटेगा, सब छूटेगा। ये आपका कैसे हुआ? सुनने पर भी ध्यान नहीं देते, पूछने पर भी ध्यान नहीं देते, कहने पर भी ध्यान नहीं देते, पढ़ने पर भी ध्यान नहीं देते। ख्याल आना चाहिए ना, ये हमारे कैसे हुए? मकान हमारा मान लिया, अब मकान टूटे तो हमारा दुख अच्छा हो जाए हमारा सुख, अब अगर टूटे हमारा सुख हमारा दुख है तो इनको मिटाएगा कौन? कोई मिटा सकता नहीं, किसी की तरह नहीं मिटाएगा। मकान हमारा है तो टूटा ही आपका हुआ, अच्छा हुआ तो आपका हुआ, नष्ट होगा आपका हुआ। प्राण भी हमारी नहीं है क्या? प्राण आपका है तो मत छोड़ो, मत इनको रहने दो। है किसी की ताकत इतना बैठे जन्म में किसी के प्राणों को रख लेंगे हम? बताओ किसी की ताकत हो बताओ। आपका है प्राण छूटेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, चलती किसी बात नहीं चलती तो अपना कैसे? चाहे अपना करो तो अपने मन में रखो कि हम मरेंगे नहीं, क्योंकि प्राण हमारा है, प्राण छोड़ेंगे नहीं हम, कैसे मरेंगे? प्राण हमारा है तो हम छोड़ेंगे नहीं तो मरेंगे कैसे? किसी ताकत मार दे हमारे को, मर गया क्यों? विश्वास नहीं है, क्यों नहीं है? आपका है लो, फिर मर गया क्यों? प्राण श्वास नहीं आया, श्वास नहीं क्यों आया? आप रहे कह दो, बोलो किसी है ताकत किसी में? विश्वास नहीं हुआ कि हमारे हमारा साथ है, ले लो विश्वास लेंगे, ले लोगे तो फिर हमारे काम। ये झूठी मान्यता चलेगी कितना दिन? कहां तक चलाओगे? कहां तक चल सकती है? अरे बात ध्यान दो, थोड़ा कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा ध्यान दो। आपका कैसे? प्राण आपका कैसे? मन आपका कैसे? बुद्धि आपकी कैसे? आप ठीक तरह करो तो आपको ठीक होगा, अपना इंद्र स्वर तो मुक्ति हो जाएगी, अपना स्वर तो पाप हो जाए, आपका हो जाएगा, अपना नहीं है तो मुक्ति हो जाएगी। इनको अपना मत मानो, मुक्ति हो जाएगी। आप करके देख लो, शरीर और संसार एक है, दो है क्या? क्षितिज पावक शरीर पंच रत्य अधम शरीर श्रोतन आगे शोभा जीव नित्य। तुम कहीं नहीं रोवा, नित्य के लिए रोते हो, अनित्य के लिए रोते हो। उपसा ज्ञान तो इनको अपना मानते ज्ञान कैसे होगा? अज्ञान होगा। इनका कर्म ही अपना काम है, ज्ञान कैसे होगा? उपसा ज्ञान चांद को लागी भक्ति भर मांगे, भक्ति का भर मांगे। ये मेरे नहीं है, आप मेरे, भक्ति मेरे, आप थोड़ा ध्यान दो। ख्याल करते नहीं आप, ध्यान देते नहीं। कृपा ध्यान दो, ध्यान दो कि अपना तो सिवाय परमात्मा के अपने कैश जितनी चीज भी अपनी नहीं है, कैश जितनी भी एक छोटा बाल है वो बाल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। ठीक तरह जानो, ये मैं बह में तो पूछो आप, जैसे कहते नहीं बाण अपने नहीं कैसे सर, ऐसे पूछो आप। आपको जो संदेह होता वो पूछो कि वो मेरी कैसे नहीं है, मन मेरा कैसे नहीं, बुद्धि मेरी कैसे नहीं है, आम मेरा कैसे नहीं है। ये ज्यादा होती है पृथ्वी से तेज तो ये तो आप शरीर मेरा कहो तो कौन सी पृथ्वी आपकी है, घर आपका है, तेज आपका है, वायु आपका है, आकाश आपका है, अपना शरीर कैसे हुआ? अपना शरीर अपना तो सुख दुख अपना कैसे हुआ? अपना तो अपना हुआ, मकान अपना मान लिया उस सुख दुख अपना होता है। सपान बढ़िया करे वाह वाह बढ़िया, मकान राजी हुए, अपना बड़ा खराब है नाराज हुए। कोल लगी लकीर कैसे प्रकृति जीव करते है, अपना मानना तो करते हैं, अपना नहीं तोड़े तो आप जो है। आपने अपना माना, कृपा सिंधु आप विचार करो अपनी चीज कैसे हुई। सिवाय परमात्मा के कोई चीज अपनी नहीं है, ये बात है। अब आप बहन में पूछो, जैसे संतान पूछा नहीं प्राण अपने कहने नहीं है, तो प्राण अपने रख सकते हैं क्या? प्राण जान देंगे नहीं, बस चलता है क्या? इस बार किस पर बस चलता है? अपना आम पर मन चलता है, किस पर मन चलता है? मन पर चलता है, आकाश वायु पर चलता है, किस पर चलता है? अपना अधिकार किस पर चलता है बताओ? तो ये अपनी नहीं है, पक्की मारे चाहिएगा अपना नहीं है। ना पृथ्वी है, ना जल है, ना तेज है, ना वायु है, ना आकाश है, ये कोई नहीं। तेज से बना हुआ शरीर मेरा कैसे हुआ? स्थूल शरीर मेरा नहीं तो सूक्ष्म शरीर मेरा है, कान शरीर मेरा है, ये मेरा है ही नहीं, हमारा संबंध ही नहीं है, हमारा इनका संबंध स्वभाव ही नहीं रहा है। ये क्षण भंगुर है, क्षण भी स्थिर नहीं था, नाश होता है। आपका नाश होता है 84 लाख योनी में चले गए फिर आपका नाश नहीं हुआ, शरीर अवसर रहे ही नहीं, वो एक कैसे हुए? छोड़े बात है, एकदम साफ साफ कि हमारी ये नहीं है। केवल आप विचार करो, सोचो, समझ में आने पूछो, अपने को जैसे आवे हम कह देंगे, बता देंगे। अनुभव नहीं हो रही है, समझ तो आ रही बात, समझ तो आ रही है, अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा दुख होना चाहिए ना, अनुभव न होने का दुख होना बेचैनी होनी चाहिए। हो जाएगा अनुभव, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, इसका दुख हो ना, रोटी भावे ना जल भाव है, ना नी भाव है, ना पात्र भाव है, कैसे मेरे कैसे ऐसी व्याकुलता हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा, हो ही जाएगा, करके देख लो, करके देखो। इसे जानने के ठीक मन में आई वो जान लो, जरूर जान लो। अब इस चौड़े बात कह रहा हूं मैं, इतने आदमी मुझे छोड़ा के बैठा हूँ, स्नेह पुरुष है, आप कर लो मन में कि इसको जाने बिना हम रोटी नहीं खाएंगे, ये हमारे दिख है तब तो रोटी नहीं खाएंगे, हम कैसे हमारे नीत है, यार हमारा बस चलता नहीं है, आपका शरीर पर बस चलता है, मन पर बस चलता है, इंद्रियों पर चलता है, आपका कब्जा अधिकार चलता है, आपका जब चलता नहीं तो आप ही कैसे हुई, अरे अपना अनुभव नहीं होता है तो दुख होना चाहिए, किस अनुभव करना है, तो केवल दुख, केवल केवल केवल दुख बेचे थे, कृष्ण सीख नहीं जाने तब तक चैन से नहीं जाएंगे, सोएंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, ये बात तो तय करके बेचगा हो जाएगा, करके देखो, फिर मन को मन मन को उलाना दो कि हमने करके देखा, इसको जाने बिना हम चैन से नहीं जाएंगे, जब तक इसको ठीक नहीं जानेंगे तब तक वो चैन से नहीं रहेंगे, रंग जाओगे, जरूर रंग जाओगे, संदेह नहीं है, है जानना का एक ही मनुष्य जन्म ही है, और जन्म नहीं है, और जो हो जाए परमात्मा की कृपा में अलग बात है, अधिकार नहीं है, मनुष्य अधिकार है, मनुष्य मात्र का अधिकार है, बोले मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई हो, मनुष्य मात्र जान सकता है, मनुष्य मात्र जान सकता है, जानना का अधिकार ही है, इसमें जिम्मेवारी है, बिल्कुल संदेह रह सकता नहीं, संदेह को आप ऐसे पड़े हैं बेमेर हुआ है तो छूटेगा नहीं, ये अपनी चीज है ही नहीं, ये चीज प्रकृति की है, आप अंश परमात्मा के हो, ये प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति की चीज, आप परमात्मा का अंश, आपकी चीज कैसे हुई है, इस वक्त बताओ आप, ये सब है प्रकृति की, अरे आप हो परमात्मा के अंश, क्षेत्र सब का सब प्रकृति का अंश, आप परमात्मा का अंश, ये कैसे हुए तो बताओ, अभी मौका है, मौका मनुष्य ही में है, और देखो मौका नहीं है, हो जाए भगवान की कृपा से अलग बात है, अवसर नहीं है, मौका नहीं है, अभी मौका है, अच्छा नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 1 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।